또 난 나만 나기이십 민사이 나다다가 나사긴 난 라앗 바깃 난 눈물이라 앗 난 나기다가 sigla aking nadarama pag-ibig nga ba ito ako'y nananamba nais kong ipagdapat sa'yo sana'y dinggin mo ang minabuso ito kahit na tayo'y magkaibang mundo. Ikaw nga ang siyang hanap-hanap kay taganda ko'y nangarap lumuluhang nakikiusap ko'y ay mahalin mo sinta. Ito, anong ligaya?